السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم أما بعد، katika maudhuu ya leo kiundani wake hasa ni al-ikhlasu fi talabi al-ilmi, na hii ni maudhuu ya kwanza katika hiki kitabu, sababu tulianza mukaddima kisha tukaja at-ta'rif, taarifu ya ikhlas. Sasa leo tuanze somo la kwanza katika yale masomo yaliyopangiliwa katika hiki kitabu, al-ikhlas tariqul khalas. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo tutalizungumzia leo ni al-ikhlasu fi talabil ilmi, ikhlas katika kutafuta elimu. Kabla ya kuendelea, kuna tambihati muhimu katika muzifahamu kuhusiana na elimu. Hakuna jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alimuhimiza mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aombe ziada kama elimu. Akasema katika sura Taha aya 114, wa qur rabbi zidni ilma. Sema Muhammad, e Mola wangu mlezi, nizidishie nini? Nizidishie mimi elimu. Hayo hayapo kwenye hicho kitabu. Sawa? Kadhalika katika sura Az-Zumar aya ya 9, Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul, sema Muhammad, waambie hao, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wako sawa wale wenye elimu na wale ambao hawana elimu? Wale wanaojua na wale ambao hawajui wako sawa? Jawabu ni kwamba hawako sawa. Kadhalika katika suratul Mujadila aya 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala anawainua wale walioamini katika nyinyi na wale waliopewa elimu katika nyinyi. Anawainua darajat, sio daraja moja, daraja nyingi. Kadhalika katika sura Fatir aya 28, innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika si vinginevyo wale wenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala hasa ni wale waja wake walio na elimu. Kwa hivyo hizi ayati nimezileta kwa kusudia sasa ili uweze kuwa na intibah na hili jambo ambalo naliendea na hii maudhu' ambayo tunaianza. Kwa hiyo al-ikhlasu fi talabil ilmi, kuwa na ikhlas katika kutafuta elimu ni jambo adhim jiddan, jambo kubwa. Qala fadilatu Sheikh Abdul Hadi bin Hasan hafidhahu Allah ta'ala, إن أولى ما صرفت إليه العناية, حقيقة كما كنا mambo bora ambayo mtu anayatilia umuhimu sana, وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية, na wakapita wale wenye kushindana katika jambo hilo katika viwanja hivyo vya jambo hilo, ila afdali ghaya, kwenye kitu ambacho kwamba ni bora zaidi na malengo muhimu zaidi. Watanafasa fihi almutanafisun, wakashindana katika jambo hilo walioshindana, wenye kushindana. Washammara ilayhi alamiluna kadhalika, wakajitahidi kweli kweli wale wenye kufanyia kazi kitu hicho. Basi hakuna kitu kingine kilichoashiriwa kwenye yote hayo hapo nyuma isipokuwa ni al-ilmu. Ni nini? Ni elimu. Na tukisema al-ilmu, tukimaanisha elimu, si kila elimu, bali al-ilmu al-mawruthu an khatamil mursalin. Nilitolenga hapo ni ile elimu iliyorithiwa kutoka kwa mwisho wa mitume. Mwisho wa mitume ni nani, Sheikh? Mwisho wa mitume ni nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usilale, unaweza kujikuta unaulizwa swali tu hapa, maana ukikuona sinzia sinzia bila kuchangamsha. Mwisho wa mitume ni nani? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rasuli rabbil alamin, na mjumbe kutoka kwa Bwana mlezi wa walimwengu wote. Alladhi la najata li ahadin illa bi, tumeambaye hakuna kufaulu kwa mmoja yoyote baada ya kuja yeye Muhammad isipokuwa apitie kwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyo ndio atafanya nini? Atafaulu. Na ndio maana katika hadithi ikaja kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, ummati wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Qila wa man yaba ya rasulullah, pakasemwa ewe mtume wa Allah, nani nani atakayekataa kuingia peponi? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba, kasema atakayenitii huyo ataingia peponi, ama atakayeniasi huyo kakataa. Idhan la najata li ahadin illa bih, hakuna kufaulu kwa mmoja yoyote, si hapa duniani wala kesho yaum al-qiyama, isipokuwa kwa kumfuata Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala falaha lahu fi daraihi illa bitta'alluqi bi sababihi, wala vile vile hakuna kufaulu kwa mtu yoyote yule katika nyumba zake mbili hizi, dunia na akhira, illa bitta'alluqi bi sababihi, isipokuwa awe na mafungamano na sababu za kufaulu alizozielezea nani? Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alladhi man dhafira bihi faqad faza wa ghanima, ambayo sababu hizo yule atakayezipata akamfuata Muhammad akatekeleza, faqad faza, huyo amefanya nini? Amefaulu. Wa ghanima, na amepata ngawira. Wa mansurifa anhu, na atakayekwa mbali na sababu hizo, au akajiweka mbali akawa hafuati njia ya Muhammad, yafuati muongozo wake, faqad khasira wa hurima, huyo kala hasara, na kwa hakika huyo ndio aliyenyimwa khairi zote. Kwa hiyo tukiangalia majalatul ikhlas, bi maana ya maudhu' au maalumat amma kuhusiana ikhlas, maudhu'u zake ni nyingi sana, si kitu kifupi, ni kitu kipana. Na ndio maana kitabu kizima hiki mjalladu huu unazungumzia ikhlas peke yake, si kitu kidogo. Anasema Sheikh Abdul Hadi, fa akhlis niyyata fi talab alilmi, anza sasa asema ewe mwanafunzi, akhlis niyyata fi talab alilmi min aliltibas, ewe mwanafunzi kwanza isafishe nia yako katika kutafuta elimu. kutokana na mambo, yani elimu yako ambayo unaitafuta, nia yako iwe safi, isichanganyike na mambo ambayo kwamba ni mambo maovu. Wataka elimu uasharati pia wataka. Wataka elimu huna akhlaqi tayyib, huna tabia nzuri. Wataka elimu tariku sala, ni mwenye kuacha sala. Wataka elimu ni mtu wa kula riba. Wataka elimu mcheza kamari. Hayo yote hayo ni kinyume na elimu. Elimu ni nuru, kama alivyosema al-Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, alivyoambiwa ni shekhe lake, sio? Wakia kwamba asema al-Imam Ash-Shafi'i wa akhbarani na akanipa habari akaniambia mimi anna al-ilma nur, kwamba hii elimu ni nini? Ni nuru. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Na nuru ya Allah apewi nani? Mtu wa maasiya. Kwa hivyo ukiwa umejifunga na elimu, umejikita na elimu, achana na mambo ya maasiya, acha ushirikina, acha bid'a, acha kula riba, acha kusengenya, acha kamari. Na siku hizi hayo makamari yamekuwa mengi kweli kweli. Yamekuwa mengi kweli kweli. Yanakuja naye kwa sijui anaitwaje. Bonanza? Bonanza ni? Che, bonanza ni? Huyo anaonekana anacheza. Marudi gani? Hangi na watu wamejikusanya kusanya, ile pia ni kamari, si ndio? Ndio hayo mabonanza, sio? Fala kulli hal, kamari kwa sampuli zake zote haifai. Talibu ilmi atakikana ajieke mbali na vitu vile. Vitu sijui mabonanza, sijui magudugudu, sijui manini, yote aina zote za kamari haifai. Wewe kama talibu ilmi jiepushe na vitu kama hivyo. Zaji wa kamari, kula riba, vutaji wa masigara, kula miraa na nini, vyote hivyo jieke mbali navyo. Watahir al-batin min al-adnas. Batini yako, ndani ya nafsi yako, moyoni mwako, kutaharisha kutokana na uchafu. Waqsid bihi wajha Allahi al-karim al-wahhab. Lakini kwa elimu yako unayoitafuta, kusudia kwa elimu hiyo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala al-karim aliyemtukufu al-wahhab mtoaji. Wabitaghi ma indahu min jazili thawabi. Lakini pia jifunze elimu kwa lengo la kutafuta radhi za Mola wako na thawabu nyingi kweli kweli ambazo atakupa baada ya wewe kupata elimu kwa kumuabudu ukiwa una elimu. Wa kama la tasluhu salatu wal ibadatu illa bi taharati dhahiri. Na kama vile ambavyo haiwezi ikasihi sala wala ibada yoyote isipokuwa kwa tahara ya wazi katika nguo zako, mavazi, sehemu unayotaka kuswalia na mfano wake. Kadhalika la yasluhu alilmu illa bi taharati albatini. Basi ndio hivyo hivyo elimu pia haitengenei isipokuwa uwe na tahara ya ndani ya moyo wako. Usitafute elimu kwa ajili ya kuja kutafuta cheo ili upate cheo. Yote yanakuja hayo huko mbele inshallah. Qala walqalilu min alilmi ma husni niyyati fihi. Na elimu chache ambayo Muislam ana elimu kidogo tu lakini nia yake ni nzuri, anfa'u wa a'zamu, hiyo ndiyo ina manufaa zaidi na ni kubwa zaidi, barakatan, kibaraka zake, min alkathiri minhu, kuliko mtu ana elimu nyingi kwa likweli ma tarkil mubalati bil ikhlas bil ikhlas fihi, pamoja na kwamba wala hajali masala ya ikhlas katika elimu yake wala nini, hana ikhlas. Ndio elimu anayo nyingi kuliko, lakini haina nini, haina ikhlas. Ikhlas tushaizungumza jamaa, mwejua tayari uko nyuma, si ndio? Chaitwenda mbele tu. Haya maneno yanapatikana katika kitabu Al-Madkhal, jilidi wa kwanza ukurasa wa 104 sehemu namba 2, Ibn Hajj. Idhan ayyuha at-talib, ayyuha talibu ilmi, ewe mwenye kutafuta elimu, ewe mwanafunzi, fabdhul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilmi, itoe nafsi yako kwenye ikhlas, bi maana iingize nafsi yako katika ikhlas, fi talabil ilmi, katika kutafuta elimu, waliyakun at-talab talaban diraya, وليكن الطلب طلب ماذا درايه. Na iwe huko kutafuta kwa kwa elimu, uwe unatafuta ili upate elimu na maarifa, la talaba riwaya, na sio kutafuta riwaya tu, uwe na riwaya nyingi, watu wa kusifu, umehifadhi labda hadithi 1000, hadithi 800, lakini huna maarifa nazo wala huzifanyii kazi, hapo hamna faida yoyote. Waalam, lakini jua wewe mwanafunzi, anna al-khatara adhimun fi talab al-ilm, kuna hatari kubwa sana katika kutafuta nini, elimu. Nikizungumza mwanafunzi hapa, simaanishi hawa wanafunzi wetu hapo wa Mwagora, namaanisha wewe uliyeketi hapa unayejifundisha hii elimu ya dini, ni sawa sawa mkubwa au mdogo, na yote ambaye atasikia maneno haya ni sawa sawa, ni wa kike au ni wa kiume. Faman talabahu liyasrifa bihi wujuha nasi ilai, eleveni kwamba yoyote atakayetafuta elimu ili kwa lengo la kugeuza nyuso za watu kwake yeye, yani watu wamuangalie yeye, ha, bimaana misifa, sio mimi nasoma mpaka watu wote waje wanione mimi ndio mimi, anasoma kwa nia hiyo, sio? Wayujalisu bihi al-umara, au anasoma ili aje apate kijicheo kwenye serikali, kiambwa shekhe wa mkoa asimame, asimama yeye. Yani anasoma kwa nia hiyo, ili aje awe na manzila na cheo katika serikali, awe yuzahimul umara, anapotembea anatembea nao, akishuka anashuka nao, akiingia anaingia nao, hakadha. Anasoma elimu kwa lengo hilo, wayubahia bihi nudhara, au kujifaharisha, ajifaharishe kwa wale wenzake ambao kwamba anafanya nao minadhara, au kwa wale wanaomwangalia, au yatasayyada bihi alhutama, au iwe elimu alionayo ndiyo kitu anachotafutia maisha yake ya duniani. Maisha yake ya duniani ndiyo kitu hicho. Fatijaratuhu baira, basi mtu huyo biashara yake hiyo, kama atakuwa nani ya hiyo, basi ajue amejiingiza kwenye biashara ambayo kwamba haina faida. Wasofkatuhu khasira, kadhalika na mikono yake imekula hasara. Mikono yake imekula hasara, kwa sababu mikono ina sifa ya kuchuma. Allah subhanahu wa ta'ala sema, dhahara al-fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidi nas. Uharibifu umedhihiri bara na pwani, na yote hiyo ni kwa sababu ya nini? Yale yaliyochumwa ni mikono ya watu. Mikono sio ile inayotembea ikienda baharini, inayotembea si miguu, lakini ambwa mikono ndio iliyochuma hapo. Kwa hivyo asafka ni hili kofi moja na la pili, ukiifanya hivi ndio anta tusfik. Atajia makofi, sio? Sasa kana kwamba anasema vianja vyake vya mikono, huyu ambaye nia yake ni hii chafu, vimekula hasara, ni kakosa kila kitu, hajapata chochote. Kama nia yako itakuwa ni hiyo, usome kwa ajili ya hizi hutam ad-dunya, mafao ya kidunia. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala, akasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimuende, man ta'allama ilma, mwenye kujifundisha elimu, mimma yubtagha bihi wajhu Allah, katika elimu ambazo hutafutwa kwa elimu hiyo radhi za Allah. Mtu anatafuta radhi za Allah kwa elimu hiyo, bimaana elimu za nini? Za sheria. Akaisoma elimu hiyo, la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, akawa hajajifundisha elimu hiyo isipokuwa apate mafao ya duniani. Lam yajid arfa aljanna yawm alqiyama, mtu huyo hatopata arufu ya pepo siku ya kiyama. Kwa hiyo ni juu ya tulabu ilmi wabadilishe nia. Kama alikuwa mtu anasoma kwa nia mbaya, basi abadilishe nia, awe anasoma kwanza li rafi'i jahli fi nafsihi, kuondoa ujinga kwanza katika nafsi yake. Maana kuna baadhi ya vitu mtu lazima avijue, aondoe ujinga katika nafsi yake, lazima avijue. Maana haiwezekani ukamwambia mwenzako, bwana mimi ni sijasoma, kwa hiyo ukitia udhu nitilie na wangu. Ukiwa kwenye sala ukisoma tahiyatu, soma yako na yangu. Lawezekana mzee hilo? Hilo haliwezekani. Kwa hiyo kuna elimu za lazima, na ndio maana ukiangalia katika hadithi, nadhani imesomwa leo pale ubaoni, wanafunzi wetu wamesoma, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ya kisheria ni faradhi, ni wajibu kwa kila Muislamu. Maana kuna baadhi ya mambo ambayo lazima uyafanye mwenyewe. Huwezi kumwambia mwenzako, bwana mimi siwezi kuoga janaba bwana, kwa hiyo naomba ukioga lako uoge na langu pia. Hamna hiyo. Siwezi kuswali mimi sijafundishwa, kwa hiyo ukiswali sala ya dhuhuri swali na yangu pia. Hamna hiyo. Lazima uswali mwenyewe, ukishika magoti ujue utasoma dua gani, ukisujudu utasoma dua gani, kadhalika baina sajidataini wa hakadha tahiyatu, na ukisimama ujue ni sura gani unasoma. Hivi ni vitu ni lazima, ni fardhu aini kwa kila mmoja, lazima avijue vitu hivyo. Kwa katika Uislamu kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima mtu avifahamu, na ndivyo hivyo vitu ambavyo mtu atakana avifahamu. Akasema Mtume, man taallama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, mwenye kujitafuta elimu katika elimu ambazo hutafutwa kwazo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akawa yeye nia yake nyingine, la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, akawa hajifundishi isipokuwa apate mataa, vitu na mafao ya duniani. Lam yajid arfa aljanna, huyo harufu ya pepo hata ipata yawm alqiyama, siku ya kiyama. Si pepo tu, harufu yake pia upati. kwa sababu nia yako chafu. Kala, yani rihaha, yani harufu yake. Wa hadha alhadith rawahu Abu Daud, ameipokea Imam Abu Daud, hadith nambari 3664, wa sahahahu al-Albani, na akaisahihisha Sheikh Albani rahimahullah ta'ala fi sahihi Sunan Abi Daud, katika sahihi Sunan Abi Daud juzu ya pili kurasa wa 412. Fahadha talabu al-ilmi, au kitaka sema fahadha talaba al-ilma likasbi al-amwali wal-jahi. Huyu ambaye hata harufu ya pepo hatopata, huyu ni yule aliyetafuta elimu likasbi al-amwali wal-jahi, kwa ajili ya kuchuma mali za watu, wal-jahi, na kwa ajili ili apate cheo. Fakana uqubatuhu alla yajida raihata aljanna, ikawa sasa adhabu yake mtu huyu ni kwamba asipate hata harufu ya pepo, asipate. Wewe sio umetaka hitamu dunia bwana, umetaka mali za duniani, ha? Basi hata harufu ya pepo siku ya kiyama hutoipata. Hayo maneno Sheikh Abdul Hadi kachukua kwenye kitabu Jami'ul Masail kurasa wa 267. Kisha akasema wa sababu hadha wallahu a'lam, na sababu hiyo na Allah ndiye ajuaye, anna fi dunya jannatan muajjalatan, ni kwamba katika hii dunia kuna pepo iliyoharakishwa hapa hapa duniani. Wa hiya ma'rifatullahi wa mahabbatuhu, nako ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wal unsu bihi, na kuwalizika, kujiliwaza, kupata kiliwazo kwa hilo. Washauku ila liqaihi, na mtu kuwa na pupa ya kukutana na Mola wake Azza wa Jal. Wa khashiyatuhu kadhalika, pepo ya duniani hiyo ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumkhofu. Wa ta'atuhu, na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika miongoni mwa pepo ya duniani, wal ilmu nafi'u, na elimu iliyo na nini, na manufaa, elimu ambayo yadullu ala dhalika, inakuelekeza wewe kwenye hayo ambayo tumeyataja huko nyuma, inakupeleka kwenye khashia, elimu ambayo inakupeleka kwenye maarifatullah, kumjua Allah, elimu ambayo inakupelekea kwenye mahabbatullah, mapenzi ya Allah, elimu ambayo inakupeleka kwenye shauku ila liqa'i, kukutana na pupa na ile ashauku, tunasema nini, ni shauku hivyo hivyo ya kukutana na nani, na Mola wake mtu. Wa khashiyatuhu, elimu ambayo inampeleka mtu kwenye nini, kwenye khashia, kwenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani katika aya tulizozisoma huko mmeona innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Kwa hiyo elimu inampeleka mtu kwenye nini, kwenye khashia. Kadhalika wa ta'a, elimu inampeleka mtu katika ta'a. Falilmu nafi', elimu ambayo ina manufaa, yadullu ala dhalika kulli, inaelekeza kwenye hayo yote ambayo tumeyataja huko nyuma. Faman dallahu ilmuhu ala dukhuli hadhihi aljanna, basi yule ambaye elimu yake alionayo hata kama ndogo vipi, lakini ikampelekea kwenye kuingia kwenye hiyo pepo almuajjala, pepo iliyoharakishwa hapa duniani, fi dunya dakhala aljannata fil akhirah, huyo ataingia hiyo pepo ya akhira. Unaelewana? Wa man lam yashumma raihataha, ama ambaye hata nusa hata harufu yake hapa duniani, lam yashumma raihata aljannati fil akhirah, hatonusa harufu ya hiyo pepo ya wapi? Ya akhirah. Yaani ni mtu yeye tokea azaliwe mpaka anakufa hana ajualo kuhusiana na mambo ya dini yake, wala hana mpango wa kujifundisha, hana ajualo. Kwa hiyo hana elimu ya hapa duniani ambayo kwamba ni elimu itakayomrithisha yeye alkhasya walmahabba walkhawf watadhallul, hana. Sasa kama hajaingia kwenye janna hii ya duniani, harufu yake pia hajaipata, basi hatoingia janna ya huko akhera na harufu yake pia hatoipata. Sijui mmeyaelewa hayo maneno, yamekaa kama kimafumbo mafumbo, lakini ndio hivyo hivyo yalivyo. Kwa hiyo hapa duniani kuna pepo, lakini pepo yake ni pepo kimaana, wii pepo ya kimaana. Bimaana ni mtu awe na elimu, elimu itakayomrithisha yeye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na shauku na kukutana na Allah, kadhalika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na mengine mengi ambayo atayapata kupitia elimu yake. Walihadha kana ashadda nnasi adhaban fil akhirah, na kwa ajili hiyo ikawa watu watakuwa na watakaokuwa na adhabu kali sana katika akhirah, alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, ni alim mwanazuoni shekhe ambaye elimu yake haijamnufaisha kwa lolote. Aya nazijua, tafsiri zake nazijua, zinazomkataza ushirikina, zinazomkataza maasiya, zinazomkataza riba, zinazomkataza kunywa pombe, zinazomkataza kucheza kamari, zinazomkataza mengi anazo, anazijua, lakini akawa wala kana kwamba hana haya hata moja kifuani mwake. La yubali wala hajali wala hana ikhlas katika kifua chake. Basi katika watu watakokuwa na adhabu kubwa siku ya kiyama, alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi, ni alim mwanazuoni ambaye Allah hajamnufaisha mtu huyo kwa elimu yake. Wa huwa min ashaddi an-nas hasratan yawm al-qiyama, na huyo mtu wa namna hiyo ni mtu ambaye siku ya kiyama atakayekuwa na majuto makubwa zaidi kuliko watu wote. Limadha, kwa nini? Haithu kana mahu ala, kwa namna kwamba yeye alikuwa anazo vitenda kazi yatawassalu biha ila a'la darajat, ama alikuwa avitendee kazi vimpeleke daraja za juu kabisa, wa arfa'il maqamat, na sehemu za kuishi za juu kabisa huko. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Mtume alayhi salatu wassalam akasema yarfa'ullahu bihadha alkitab aqwam wa yad'u bihi akharin, Allah kwa hiki hiki kitabu kuna watu anawainua daraja na kuna wengine anawashusha chini ya walio chini kwa hiki hiki kitabu. Kwa hiyo wewe kama umejifundisha elimu lakini huna mpango wa kuifanyia kazi, yale unayokatazwa ndiyo unaoyafanya, tunahofia mtu kama huyo akaja akapata adhabu kali zaidi kuliko wale ambao kwamba ni watu wengine. Qala falam yastamilha illa fi tawassul ila akhassil umur wa adnaha wa ahqariha fa huwa kaman kana ma hu jawahir nafisa laha qima fabaaha bi ba'ratin au shay'in mustaqdarin la tunfa'u bihi. Asema akimzungumzia huyo mtu ambaye elimu anayo kifuani mwake lakini haimuongozi katika khairi. Asema ni mtu ambaye falam yastamilha illa fi tawassuli ila akhasil umur. Ni mtu ambaye elimu anayo lakini haitumii isipokuwa anaitumia kwa lengo la kupata vitu duni. Wa adenaha wa ahkariha. Vitu ambavyo havina thamani, vitu vya chini, vitu vya kudharauliwa. Fahuwa kamankana mahu jawahiru nafisa. Mtu huyu ni kama mtu ambayo anayo madini yake ya dhahabu, eh? Mazuri ambayo kiliuza moja inapata thamani, sio? La hakima, tena yana thamani kubwa. Fabaaha bibaratin, akayauza kwa ajili ya maviangamia tu. Au shay'in mustaqdharin, au akayauza kwa ajili ya kitu kichafu ambacho kikitaja watu wanakasirika pia. La tumfau bi, ambacho mtu aweze akapata manufaa kwa kitu hicho. Akauza kitu chake kile akapata hayo majimavi. Kinyesi changamia, ambacho hakitamsaidia lolote. Ni maana ya mtu aliye na elimu ambayo ni katika elimu za kutafuta radhi za Allah na pepo yake, akawa yeye anaitumia tu kwa ajili ya kupata mafao ya duniani, lakini haitumii kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Abd al-Barr, ibn Abd al-Barr asema aliyekufa mwaka 463, karne ya ngapi hiyo? Ya tano. Umeelewana? Asema rahimahullah ta'ala, wa man talaba al-ilma lillahi, na yoyote mwenye kutafuta elimu kwa ajili ya Allah, fal qalilu yakfihi insha Allah, basi kidogo atakachopewa kinamtosha insha Allah, Allah akipenda. Wa billahi tawfiq, na tawfiq iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu ambaye ametafuta elimu kwa ajili ya nia safi, kwa ajili ya kuondoa jahili ya nafsi yake, kadhalika kuondoa jahili ya ndugu zake katika imani wa Islamu wenzake, na kuwakomboa wanadamu kutoka kwenye giza la ushirikina, kuwapelekea kwenye nuru ya tauhidi, kuwatoa watu kwenye giza la bid'a na kuwaingiza katika nuru ya sunna, huyo mtu huyo, falqalilu yakfihi insha Allah, kidogo atakachopata yeye kinamtosha. Maneno mazito hayo. Hayo maneno yanapatikana katika Tamhid ya Ibn Abdul Barr, jildi ya pili, ukurasa 284. Wa qala al-Hafidh Abu al-Abbas al-Qurtubi, aliyekufa mwaka 656, karne ya ngapi hiyo? Karne ya 7. Asema rahimahullah ta'ala, wa ta'allumu al-ilmi min a'zami al-ibadati wa ahammiha, na kutafuta elimu ni katika ibada kubwa na ile ibada, katika zile ibada muhimu, basi ni ibada ya kutafuta nini? Kutafuta elimu. Fayajibu fiha niyyatu wal-ikhlas, basi mtu yoyote anayetafuta elimu ni wajibu kwake yeye akawa na nia safi na ikhlas katika kutafuta kwake hiyo elimu. Wa qad rawa Abu Dauda min hadithi Abi Huraira, na kwa hakika alipokea Abi Daud katika hadithi za Abu Huraira radhiallahu anhu, ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutoka kwa mtume swalla na salamu zimuendee, annahu qala, kwamba yeye akasema, man taallama ilman, yoyote atakayejifundisha elimu, mimma yubtagha bihi wajhu Allah, katika elimu ambazo hutafutwa kwa elimu hiyo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, akawa yeye hajifundishi ili apate mafao ya duniani, lam yajid arfa al-janna, huyo mtu hatopata harufu ya nini? Harufu ya pepo. Sheikh apasema sabaka takhrijuhu safha 24, kwa maana ukurasa huu huku tuliopita hii hadithi tumeisoma. وهذا يعم جميع العلوم الشرعية. Hili jambo linaenea elimu zote za kisheria, sawaun kana min al-ulum al-maqsudati li-ma'niha, ni sawa sawa ni katika elimu ambazo zinakusudiwa kwa maana yake, au lil-amali biha, au elimu ambazo kwamba zinakusudiwa katika kufanyia kwake kazi, ili ufanyie kazi vizuri uwe na elimu hiyo. Mfano elimu ya nahau, ilmu ya balagha, ilmu ya sarfa, ni elimu ambazo ni elimu ala zinazokupeleka wewe kuifahamu, kuitamka vizuri hadithi, kuitamka vizuri Qur'ani, ilmu tajwid na mfano wa vitu kama hivyo, ni ilmu ala, sio? Lakini kuna ilmu za tauhidi ambazo unaikusudia hiyo yenyewe ili uifanyie kazi hiyo yenyewe. Umeelewana? Kwa hivyo ni sawa sawa ni ilmu ala au ni ilmu ambazo zinakusudiwa hizo zenyewe kama hizo hizo biainiha. Umeelewana? Qala ka ilmi al-Qur'an wa sunnah wal fiqh. Hiyo ni elimu ambayo unaikusudia. Kama elimu ya Qur'ani na sunna na fiqh. Umeelewana? Au min al-ulum al-musilah ila dhalika, au elimu ambazo zinapelekea uweze kufahamu elimu hizo vizuri. Ka ilmi al-usul, maana usulu, usulu al-fiqh mathalan, umeelewana? Au wal-lisan, elimu inayokunyoosha vizuri ulimi. Ka ilmi at-tajwid, kama elimu ya nini? Ya tajwid. Sasa ukawa wewe unajifundisha hiyo elimu ya kurekebisha ulimi vizuri au ya kuifahamu lugha vizuri, lakini lengo lako ujigambe mbele za wenzako, mimi najua lugha bwana, hakuna lugha nzima hapa Tanga nzima, mimi bwana najua bwana, mimi namtaka Ibn Baz. Shekhe huyo kasimama ajigamba mbele za watu, asema mimi namtaka Ibn Baz, ndiye ninamtaka mimi hapa. Bwana we nia yako ni ipi wewe? Mbona ajigamba? Vijana mbona mwacheka? Mwamjua nini? Aya mstirini. Tumeelewana? Fa'ala kulli hal, talibu ilmi anatakikana nia yake iwe saleh, iwe ni nia njema. Wa hadha wa'idun shadidu, hii ni ahadi mbaya kwa mtu anayetafuta elimu, asitafute elimu kwa ajili ya vitu vingine vya maajabu ajabu. Wa takhallusu minhu ba'idun, lakini ili jambo ni gumu sana mtu kujitoa kwenye jambo hili, ina makadirio ya mbali sana. Watu wengi wanajifundisha elimu lakini wana jambo la ria, kujionyesha kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqumu ahadukum fayuzayyinu salatahu, kaza simama mmoja wenu anairemba swala yake vizuri, ajifanya na tahiyatu ndefu, khushuu kweli kweli, sauti nzuri, anyenyekea, mimma yara min wujuhi nnas, kumbe ni kwa sababu kuna watu wanamuangalia, kwa hiyo anawaonyesha mimi niko hivi. Aweza asujudu mpaka imamu kasatoka hapo katika sajida, ataka asimame ndipo na yeye atoka pale. Ukitafuta elimu lazima uitafute elimu kwa ikhlas, usitafute elimu kwa ria, kuwaonyesha watu ili watu wakusifu, watu wakuone, wakusifu, watu wakusikie, wakutaje vizuri. La, elimu itafutu hivyo, tafuta elimu kwa ajili ya kuondoa jahali, ujinga kwenye nafsi yako, kadhalika kuwaokoa ndugu zako ambao wanakufa na ushirikina, wanakufa na bid'a na khurafati zao, wanakufa nazo. Kwa hiyo mtu kama anatafuta elimu lazima nia yake iwe nia safi. Usitafute elimu nia yako ni kutafuta hitamu dunia, mafao ya duniani. Ila at-takhallusu minhu ba'id, mtu kujivua na jambo hilo la ria na sum'a na nini, ni jambo liko mbali sana. Idhil ikhlasu fi talabil ilmi asirun, kwa sababu kuwa na ikhlas katika kutafuta elimu, wakati unatafuta elimu kuwa na ikhlas ni jambo gumu mno. Wal mujahidu nafsahu alayhi qalilun, na ambao wanazikandamiza nafsi zao kwa ajili ya kusoma kwa ajili ya ikhlas ni wachache. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, na wala hatuna uwezo wala nguvu isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliye juu tena mtukufu. Hayo maneno yanapatikana katika kitabu Al-Mufhim jildi ya 6 ukurasa 701. Na kwa hakika haya maneno yameenda sawa sawa na baadhi ya tulabu ilmi ambao tunawafahamu leo hii. Kuna mmoja katika talibu ilmi siku ya kwanza anaingia al-mamlakata al-arabiyyati al-saudiyya al-jami'ati al-islamiyya, amekuja kwa ajili ya kusoma, anaanza shuhuba kule, aingia hata yani pale jamia anaingia sasa katika yale maswali tuliyompokea tuna naye jamia, auliza jamani malipo ngapi hapa? Ha, naambia baba wewe hapa hakuna kulipwa, hapo unapewa hela ya kununua sabuni, hela labda ya kununua nguo kidogo, hela ya chakula, basi mambo yamekwisha. Sasa kama utafanya bajeti ule kidogo ubakishe utajua mwenyewe, lakini hapa malipo hakuna. Aliumia kichwa sana. Yeye mwenyewe alidhania akifika pale hata mimi ni wa mapesa ajenge majumba nyumbani huku, eh? Na mfano wa vitu kama hivi. Tukamwambia hamna mzee. Hapa ni hela ya chakula na sabuni utapata. Kwa sababu umekuwa kama ni mtoto wa hapa. Lazima upewe sabuni sio? Ili ufue. Lazima upewe hela kidogo ya chakula ule. Sasa kama wauliza pesa kwa maana bimana ujenge majumba nyumbani na nini ununue magari? Hapa hakuna kitu kama hicho. Unaona? Kwa hiyo kuna baadhi ya watu nia zao ziko namna hiyo. Ndio wanamkuta anasoma, amemaliza jamia lakini anarudi nyumbani sufra liyadain. Mtupu. Kufundisha kitabu usulu thalatha pia hawezi. Arbaina nawawiya, kawaidu al-arba, kuketi hivi akafundisha watu pia hawezi. Kwa sababu yeye ilikuwa labda amekaa lengo lake apate yale mafao anayo yataka ya duniani. Kwa hiyo hana himma, hana morali wa kutafuta elimu ya kisheria kwa undani ambayo anajua ninakoenda nyumbani, huko nyumbani nikifika ndugu zangu watahitaji muongozo kutoka kwangu. Watahitaji wajue tauhidi yao, wajue sunna, wajue sheria fiqhi, wazijue hadithi za mtume, watahitaji muongozo wa dini yao kupitia kwangu mimi. Kwa hiyo lazima nifanye juhudi kuitoa nafsi yangu kwenye giza la ujinga, kadhalika nikawatoe ndugu zangu kwenye giza la ujinga. Mtu namna hiyo ndio anasoma kwa ikhlas. Kwamba anasoma lakini anafikiria ndugu zake nyumbani. Hali ni mbaya, watu wanakufa na ushirikina. Melewana? Tay. Waqala al-Imam Ibn Shaykh al-Hazzamiyina aliyekufa mwaka 711 karne ya 8 hiyo rahimahullahu ta'ala, asema hivi: utlubil ilma, tafuta nini? Elimu. Litabtaghiya bihi wajha Allah. Unajua baadhi ya watu wasema, ah, sasa huyu anasema sisi tutabadilishe nia, tubadilishe vipi? Kama ulikuwa nia yako ni mbaya, sikiliza sasa hapa. Watakikana nia yako iweje? Kala utlubi ilma litabtaghiya bihi wajha Allahi ta'ala. Nia hiyo. Tafuta elimu kwa ajili ya kupata radhi za Allah, kwa ajili ya kupata uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kuzipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza hilo. Watarifa bihi ahkamahu. Lakini pia upate kuzijua nini? Hukumu zake, hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala alizozileta katika hii dini. Kuna hukumu nyingi. Eh? Wa faraidahu. Uzijue vema mambo ya farad ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafaradhisha, wa hududahu, uijue mipaka, mipaka uliowekewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Litamala, ili ufanyie kazi. Watuallima ghairaka minal mu'minin, na ili uwafundishe wengine katika waumini. Fatukima bihi dina Allah. Kwa hivyo wewe kwa kufanya hivyo unakuwa unaisimamisha dini ya Allah baina adhuril muslimin, ha, katika mgongo wa Waislamu. Hapo mahali utakapoishi wewe unakuwa unatoa faida nyingi kuwasaidia ndugu zako katika imani, Waislamu wenzako, kwamba umesoma na kila ulichokisoma unakifanyia kazi, lakini pia unawafundisha ndugu zako nao waweze kufahamu yale mazuri uliyowaletea. Umeelewana? Fatakuna bidhalika nasiran lisharia. Kwa hiyo wewe kwa kitendo chako hicho unakuwa ni mwenye kuinusuru hii sheria ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kutokana na watu wanaoiharibu. Kadhalika watakunu jundiyan min junudillah. Unakuwa wewe ni mwanajeshi katika majeshi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha hatada bika rajulun wahidun khairun laka. Eh? Kwa ilmu yako hiyo ulionayo na muongozo na utoa, fa inihitada, eh, kama ataongoka, idha hatada bika, akiongoka kwa ajili yako wewe, rajulun wahidun, mtu mmoja tu kwa da'wa yako uliofanya, kana dhalika afdal, inakuwa hiyo kwako wewe ni bora, laka afdala laka, ni bora kwako wewe, mimma tala'at alayhi shams, kutiko kuliko vitu vyote ambavyo vimechomezewa vimechomezewa ni jua. Ni hivyo, aiwa. Wa fil hadith, na katika hadithi imekuja Mtume alayhi salatu wassalam amwambia Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, unfudh ala rislik. Wakati hapo ana Mtume Ali aende kule Khaybar, sio mbe, anenda taratibu bwana, mpaka hata tanzila bisahati, mpaka ushikie ufike kwenye viwanja vyao, kisha walinganie, ud'uhum, kisha waite wao kwenye shahada la ilaha illa Allah. Ha? Waki kubali fabiha wa ni'ma, wakikataa, ha, kisha walinganie kwenye kutoa jizia. Umeelewa? Mpaka mwisho wa hadithi. Kisha akamwambia, la yahdi Allahu bika rajulan wahida, kama Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza mtu mmoja kwa da'wa yako hiyo, kwa ajili yako wewe hiyo, kama Allah atamuongoza mtu mmoja kwa da'wa yako hiyo uliyoifanya, khairu laka min humurin naam, ni bora kwako kuliko mtu kupewa ngamia mwekundu. Na ngamia mwekundu kwa wakati ule ilikuwa ni kitu nafis jiddan, kitu kizuri katika vipando na nini, ngamia mwekundu. Umeelewana? Basi yasema mtu ambaye idha tada bika rajulun wahidun, akiongoka mtu kwa da'wa yako utakayofanya wewe, mtu mmoja tu, eh, kana dhalika afdala laka, hilo litakuwa ni bora kwako wewe, mimma tala'at alayhi shams, kuliko vyote vilivyochomokezewa ni jua. Wataswiru bihadhihi niyya insha Allahu ta'ala min khawasil ulama, na kwa nia hii ukiwa nayo kifuani, insha Allah utakuwa ni wale watu hasa katika maulama hasa wanaotajika, wakitajwa wanazuoni na we umo. Umeelewana? Kwa sababu ya nia yako njema. Ahli alqulub almunawwara, utaingizwa katika watu ambao ni wale walio na nyoyo zilizo na nuru. Alladhina warithu thamarata alilma, alilmi, ambao walirithi yale matunda ya elimu. Wawasalu ila haqiqati, na wakafika kwenye hakika yake. Wahum ahlul khashya, na hao ndiyo watu wenye kumwogopa Allah. Walmakhafa, wenye na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى أمسيما الله متكوف إنما يخشى الله من عباده العلماء حقيقة ولا ونموغوبا الله سبحانه وتعالى وكل وكموغوبا بس نوالي وجواكي وليون إليمو kwa hiyo elimu tunayozungumza hapa ni elimu ya kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdhar an yakuna qalbuka ka qulubi ulama'i dunya. Jihadhari sana. Usiwe moyo wako ni kama mioyo za hawa maulama wa kidunia. Maulama wanaoitafuta dunia kupitia elimu ya dini. Fa'inna qulubahum lahiya. Watu hao nyoyo zao ni nyoyo zinazopumbaza, zinazowaingiza wao kwenye pumbao mbalimbali. Wa ala dunya wal manasibi muqbila. Nyoyo zao kwenye dunia na kutafuta vyeo ndio zinaelekea huko. Ndio zinafanya nini? Zinaelekea, zinatafuta tu vyeo na mafao ya kidunia. Yafarahuna biwujudi dunia wa yahzanuna ala fawatiha. Wanafurahi kwa kupatikana hiyo dunia na wanahuzunika kwa kuikosa hiyo dunia. Yuhibbuna rifa'a, wanapenda kujikweza. Wasumua, na kuwasikilizisha watu mambo yao. Afanya ili watu wamsikie, wamsifu. Si kwamba afanya afundisha watu dini ya sawa, ili watu wamsikie wapate kumsifu. Ndio unapomuona mtu atoa aya kwa ajili ya kuisifu Yanga hapo. Rangi ya pepo hii, rangi ya Mtume Muhammad, rangi ya Yanga hiyo. Una nini wewe? Kwa ajili ya kutafuta sifa na kutafuta mafao ya dunia. Anajisahau mtu mpaka anakuwa anaingia katika makosa makubwa. Anazitumia aya vile anavyotaka yeye. Pale anapoona pana maslahi na yeye, basi yeye ndo anatumia aya hapo. Lakini akiona jambo ni la haki lakini halina maslahi na yeye, basi awezi kutumia hiyo aya hapo. Na ukifanya mchezo anaweza akamtoa mtu roho hapo, kwa sababu hilo jambo halina maslahi na yeye. Hata kama ni haki ndani yake lina kala Allahu kala Rasul. Hao ndio mashekhe wa dunia. Faulaika sara alilmu lahum kasban. Hao ndio wale ambao elimu yao imekuwa ndio chumo. Yanaluna bihi dunyahu, waipata dunia yao kupitia hiyo elimu yao. Wa manasibahum, vyeo vyao wanavipata na kuvitafuta kupitia hiyo elimu yao. If likulli mri'in ma nawa, kwa sababu mambo yalivyo kila mmoja ni kutokana na nia yake aliyonayo kifuani. Wa man amala Allah lam yakhsar, na yule ambaye atakuwa muamala mzuri na Allah subhanahu wa ta'ala na nia yake ikawa nzuri hata kama yuko kwenye shida, hajapata hasara huyo. Fatuba liman kanat muamalatuhu ma Allah azza wa jalla, basi habari njema za kuipata pepo. Baadhi ya ulama wanasema tuba ni shajaratun fil janna, ni mtu huko peponi. Tuba, habari njema azipate wale ambao wana muamala mzuri wa ikhlasu ma Allah, pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Waruzika zuhuda fi dunia, kisha akaruzukiwa kuwa na zuhudi katika nini? Katika hii dunia. Wal iqbala ala al-akhira, akawa afanya hii dunia lakini afanya ili kuelekea akhira. Nifanye nini na nini ili kikanisaidie wapi? Akhira. Wa arada Allah bi ilmihi wa amalihi, akawa elimu yake na matendo yake yote anayoyafanya anafanya kwa ajili ya kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wasairi siayatihi adh-dhahira wal batina, na sa'i zake, miendo yake yote anayotembea, anatembea kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Dhahiri yake anasomeka hivyo na batini yake pia iko hivyo. Hayo maneno yanapatikana katika kitabu Miftahu Tariqil Awliya, ukurasa wa 32 na 33. Waqala Ibn Jamaa, kwenu imeandikwa Ibn Jumaa, si ndio? Naam. Qala Ibn Jumaa aliyekufa mwaka 733 rahimahullah ta'ala, husnu niyyati fi talab alilmi, kuwa na nia nzuri katika kutafuta elimu, bi an yaksida bihi wajha Allah ta'ala, ni mtu awe anatafuta elimu kwa kukusudia kupata radhi za Allah mtukufu, wala amala bihi, na kufanyia kazi hiyo elimu, wa ihya'a ash-shari'a, na kuzihuisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala katika mgongo wa ardhi, wa tanwira qalbi, na kutia nuru moyo wake, wa tahliyata batini, na kuipamba batini yake na sifa nzuri, wal qurba min Allah ta'ala yawm al-qiyamah, na kutafuta ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wa ta'arruda lima a'adda li ahlihi min ridwane, pia na kuweza kuzipata yale yaliyoandaliwa mtu kama huyo, zikiwemo radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, wa adhimi fadhili, na fadhila zake ambazo ni kubwa, wala yaqsidu bihi al-aghrad ad-dunyawiyya, wala hatafuti elimu au elimu yake alionayo, maadamu ni elimu ya kisheria, haitumii lengo lake ni kupata mafao ya kidunia. Umeelewana? Kwa hivyo nyinyi mwatafuta elimu, mmeketi msikilize ahadith, ayat, lakini nia yako isiwe eti wasoma ili ujue na wewe uje upate cheo, na wewe uje ujigambe mbele za watu, mbele za watu wajinga ambao hawajui kitu. Hapana. Lazima nia yako iwe nia njema. Usiwe na nia ya kutafuta elimu kwa ajili ya kutafuta mafao ya dunia kwa ajili ya hiyo elimu yako. Yaache yakufuate wewe. Eh? Yaache yakufuate hiyo dunia ikufuate wewe. Lakini sio wewe uikimbize dunia kwa sababu ya elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ya sheria. Mimi bwana bila 500 siswalishi Ramadhani hapa. Eh? Bila 500 usisalishi Ramadhani hapa. Ah, e bwana wewe una nini wewe? Usifanye elimu yako ulionayo ndio kitu cha kutafuta dunia yako. Pana. Kama utasalisha alafu aje mtu akushikishe eh? Kifunua una 500 fabi hawa ni makula. Hani amaria, sio? Eh, ikushuke vizuri. Lakini wewe usiweke mikakati bwana ya kutafuta utajiri kwa ajili ya nini? Ya hiyo elimu ya dini ulionayo wewe. Kadhalika min tahsili riasa, mwingine aitafuta hiyo elimu ili ajitafutie cheo. Ndio malengo yake. Awe ndiye ndo shekhe mkubwa, watu wote wanamwangalia yeye, basi hakaanza kutafuta cheo. Waljahi, ar-riasa ni uongozi, waljahi ni cheo. Walmali au kutafuta nini? Mali. Wa mubahati al-aqran au kujigamba na wale watu rika lake. Ah, fulani aniingii mimi bwana. Hajui tajwidi yule, hajui nahwu. Ha? Hajui balagha yule, hajui mantiki, hajui si nini? Ha? Kuna watu wako namna hiyo. Mtu anafundishwa elimu ya ubishi tu ili akutane na mwenzake ampe neno amkwamishe aende akatangaze. Fulani bwana nimempatia neno moja tu, ah. Hajatoboa bwana. Hana lolote yule. Unaona bwana? Fahili pia hamjui alipo. Unaona? Yaani kuna watu wako namna hiyo. Sasa wewe usitafute elimu kwa nia hiyo. Umeelewana? Qala wa ta'dhimu an-nasi lahu, mwingine atafuta elimu ili watu wamsifu. Wamuona yeye ni mtu mtukufu. Watasdirihi fil majalisi, au anatafuta elimu naye aweze kuonekana kwenye vikao. kumetokea jambo lolote lile la labda mikusanyiko ya watu, ima katika mikusanyiko ya Idi au katika furaha, katika maharusi, katika misiba na nini, basi atafuta elimu ili naye aonekane mbele za watu kwa maana yumo. Wanahwi dhalik, na mengine sio kwa hayo. Fayastabdil bihi aladna billadhi huwa khair, kwa hiyo anabadilisha kwa vile vitu vya thamani ya chini. Ndio kwa mfano wa mtu kuuza dhahabu yake kisha kununua kinyesi cha ngamia, eh, ni kama wale wana wa Israeli ambao walikuwa wanakula manna na salwa, sio? Akaambia Allah subhanahu wa ta'ala, tumechoka sisi kula vyakula vya peponi sisi kila siku, eh, tutaremshiwe kila siku tu vyakula vya peponi bwana, tuataka vya ardhini sasa, tulime wenyewe magimbi, mihogo, choroko. Allah kawataja kazitaja vyakula vile katika suratul Baqara. Kaambia ihbitu Misra, haya nendeni Misri, si ndio mtakavyo, ndeni mkalime huko. Sasa wamejiingiza kwenye matatizo, wamejibadilishia chakula kizuri na fisi, eh, wakajiingiza kwenye chakula hukipati mpaka utaabike tena utoke jasho kulikweli, alafu usubirie mpaka kiote kikomae kiive, haya kimeshaiva hiki hapa, waambiwa bado ukifunde kama ni ngano kama nini mpaka upate unga, haya bado tena uingie kwenye jiko, bado chungu nzima balaa. Kumbe mwanzo ulikuwa zamani manna wasalwa, manna ni mijindege mijinga jinga hivi, liko hapo washika tu hapo wachinja, na salwa ni vyakula kama vile halua halua, yani vizuri vizuri tu vitamu vitamu, ukikila unasikia raha. Wakaona hivi bwana hatuvitaki, tunataka Allah atutolee mimma yakhruju min al-ardh min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha. Ya wapi sasa hizo adasi? Ndio hayo masiji mabaitaji haya, al-baql, mboga mboga, sio? Sasa haya ni kweli, lakini hiki na kile ni tofauti. Mjasa anasema ladha pia. Hawa vijua vile vya kula. طيب طيب اذا العلم عباده. علم النين ني عباده. العلم عباده من العبادات. علم ني عباده ketika عباده الله سبحانه وتعالى. وقربه من القرب يعني kujikurubisha ketika vitu ambavyo mtu anajikurubisha navyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in khalasat fihi niyya, nia ya mtu ikiwa ni safi katika kutafuta hiyo elimu, kubila, basi hukubaliwa matendo yake mtu huyo na nia yake hiyo njema, wazaka wanamat barakatu, na utakaswa na ukuwa baraka zake. Wa in kasada bihi ghaira wajhi Allah, ama mtu akikusudia chengine isiyokuwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, habita wadaa wa khasira safakatuhu, habita huporomoka, yani kama vile kitu kilichofutwa, fakad habita amalu, kisikia hiyo ni matendo yake yote yameangamia, yameporomoka. Wadhaa, kapoteza muda wake, umeelewana, au kapoteza thawabu zake. Wa khasirati safakatuhu, mikono yake imekula hasara. Warubama tafutuhu tilka almaqasidu, na mara nyingine unakuta mtu yanaweza yakampita hayo makusudio tuliyoyasema, wala yanaluha, na wala hayapati, fayakhiba qasduhu wa yadhi'a sa'yuhu, basi anakuwa anakosa makusudio mazuri na anapoteza sa'i yake, anapoteza yani juhudi zake zote alizozifanya katika maisha yake, alikula ugumu, eh, kwenye mabodigi huko kuna shida sheikh, watu wanakula maharage yana wadudu nini, yote huko kakaa miaka 6, miaka 4, miaka wengine mpaka 8, 10, lakini hajapata lolote, nia yake chafu, ikhilasi hana, mshirikina mkubwa, bali yeye mimi namjua mmoja alimaliza Madina, hizi nchi za Waarabu ni mganga kweli kweli. Mganga shekhi yuko hapo Tanga, shirikina mkubwa, naona sasa kimemsaidia nini kitendo cha yeye kunyanyuka hapa akaharibu manauli na nini, akaenda akasoma. Mwingine akasoma kule miaka takribani 4 akarudi hapa, ndio kiongozi wa bid'ah. Fanasalu Allah tabaraka wa taala an yanfa'ana bima alimna. Allahumma anal haqa haqa warzuqna tibaa'a wa anal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.